Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Finansmarkedet er trådt ind i det nye kvartal med en vis skepsis. Aktier blev sendt sydpå, og advarsler om svære tider forud har stået i kø. Spørgsmålet er, om det er nu, hvor de andre er bange, at man for alvor skal være grådig, inspireret af den gode Warren Buffett. Det spørgsmål, ja, det kaster jeg videre til dagens panel i dag, Lars Persson og Helge Larsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Vi taler om det og meget mere i løbet af udsendelsen, hvor man jo altså også kan stille spørgsmål ind her til panelet. Det gør man på sms'en 42 600 247, så tager jeg imod og smider det videre til de herrer, herr Larsen og herr Persson. Vi skal også fejre en fødselsdag i dag. Copenhagen Fintech fylder 3 år. Tillykke til dig, Thomas Krogh Jensen. Tak. Og dit folk, var jeg lige ved at sige. Du er vel ikke alene om at fejre dagen. Bestemt. I dag. Vi kipper med flaget, og vi hører selvfølgelig også lidt om, hvad fremtiden bringer ude hos jer. Men ingen millionærklub uden at tage en temperaturmåling til at starte med, herr Persson. Den står du for? Ja, den starter egentlig rimelig okay på det danske marked og det norske marked. Sverige, der var jo i raketform i går på grund af hende til Maurits, tager det lidt mere lugnt i dag. De starter rundt nullet. Og kigger vi en gang til Tyskland, hvor man havde fest i går, så starter de også helt stille ud med en stigning på 0,1. Og det er beruet ovenpå, at amerikanerne lukkede jo pænt efter at være startet lidt negativt fra morgenstunden af, så fandt de en god stemning frem på Wall Street og lukkede sådan med stigning på 0,5 til over 1%. Det var IT-aktierne, der førte an, og det var også efter et par dage, hvor de har haft det lidt svært. Facebook, Google osv. Kom lidt tilbage. Men spørgsmålet er jo, om det her er den enlige svale, eller om det er en større fremmarsch, vi kan se. Der var ret blandede nøgletal i hvert fald, det vi så i går. Det må man sige, Lars Persson. Noget tyder på, at det ikke nødvendigvis bare lige forsvinder med sådan en enkelt dag, hvor vi sådan lige ender på den gode side af nullet. Et lille bitte plus. Så lad os se, hvad dagen bringer i dag, hvor vi altså også står og venter lidt på kongen af nøgletal, non-farm payroll, som lander her i eftermiddag i USA. Et tal, som jeg er sikker på, at alverdens investorer holdt skarpt øje med, særligt efter de her lidt lunkne nøgletal, som vi har fået her på det seneste. Nok om dagens marked. Vi vender selvfølgelig tilbage til det, for det skal altså handle om den her fødselsdag, som vi også har i dag. Thomas Krogh Jensen, CEO hos Copenhagen Fintech. I er en nordisk fintech-hub, ikke bare i København, selvom navnet egentlig lyder sådan, men i virkeligheden sådan bannerfører for hele Norden. 3 år har jeg altså været i den verden. Hvad er det for en udvikling, jeg har gået igennem på de 3 år? Ja, det er jo, altså man kan sige, det er jo nærmest eksploderet, ikke? Hvis vi kigger 3 år tilbage, så sad vi på 1000 kvadratmeter derude på Christianshavn og en håndfuld virksomhed og kiggede lidt på os og tænkte, hvad nu, ikke? Og nu sidder vi 3 år senere, og der sidder 50 virksomheder derude, der har været næsten 90 igennem os, så vi er langt over de 100. Hvis vi kigger på fundingen af fintech generelt, så er det en af de mest fundede vertikaler i Danmark, tech-vertikaler i Danmark. Så det er gået virkelig, virkelig stærkt, ikke? Det har været sjovt. Så det går altså godt for jer i Norden i hvert fald. Hvordan ligger I sådan, hvis man kigger på den globale scene? Hvor stor er I så? Jamen, det er jo faktisk interessant, ikke? Fordi du kan sige, hvis du går 3 år tilbage igen og kigger, så var der jo stort set nogen, der tænkte, København, hvad er det, ikke? Men der er lige kommet en undersøgelse ud fra hvad hedder det, en rapport fra noget, der hedder Startup Genome, som siger, at København nu er kommet i top 20 globalt, når det gælder fintech-centre. Så det er vi også ganske godt tilfredse med på 3 år. Men er der en god grund til det egentlig? Fordi jeg tænker, hvorfor ikke bruge London eller Frankfurt eller måske Stockholm som sådan et hop for fintech-selskaber? Det er vel der, det i virkeligheden foregår? Jamen, man kan sige, det er klart, at London er stadig et powerhouse. Du har New York, du har Tel Aviv, du har Singapore, hvor vi skal ud her senere på året. Altså, så du har selvfølgelig nogle af de der hop, som fylder rigtig meget. Og så har København jo vist, at de kan virkelig bevæge sig, der kommer god innovation ud af, der kommer mange startups. Gennem de sidste 3 år er vi jo vokset fra noget, der ligner omkring 75 virksomheder til 230-240 virksomheder, ikke? Vi har lige lukket 10 ind i vores inkubationsprogram. Det er sådan helt nystartede virksomheder. Det gjorde vi her i september. Så jeg tror også, altså, vi begynder at opbygge en masse, en densitet i økosystemet, som gør, at der bliver lagt mærke til os. Og hvis vi kigger på Norden, så er vi vel godt på vej mod at have, hvad vi ser, sådan omkring 1.000 virksomheder, der opererer i det her felt. Ikke? Hold da op. Og noget kan I jo altså godt finde ud af derude. Der er faktisk flere eksempler på gode virksomheder, som er startet på en eller anden måde ind under jeres vinger, som har vokset sig gevaldigt store. Hvad er sådan de helt store succeshistorier fra Copenhagen Fintech-området? Jamen, jeg synes, hvis du kigger generelt, fordi vi skelner ikke så meget med dem, der har sæde hos os, og dem, der sidder udenfor, men hvis du kigger generelt på historierne her, så har du en Pleo, som rejste 375 millioner, og som er godt i gang med at skalere på europæisk plan nu. Ikke? Det er sådan en firmakortløsning. Firmakortløsning, expense management, som gør det super godt. Du har Lunaway, som nu hedder Luna, i går, som har fået deres egen banklicens, og nu begynder i gåsøjne at blive en rigtig bank, og begynder at være full service til Chainalysis, som jo startede ude ved os, et par mand i labet, og som nu er over 100 mennesker med hovedkontor i New York og arbejder med de store internationale banker. Ikke? Så du har masser. Du har Matter, som er ESG-screening, som lige har lavet et stort samarbejde med Nasdaq. Mm. Så altså, ja, vi kunne blive ved. Der er rigtig mange gode historier. Okay. Og hvad bringer fremtiden så egentlig for den her verden, fintech-verden, Thomas Krog Jensen? Fordi det er jo altså et område, hvor der i den grad er gang i den, og der bliver måske accelereret også de næste år fremover. Hvad kommer der til at ske her de næste 3 år? Jeg tror, du vil se, at nu har vi haft rigtig meget fokus på at øge antallet af virksomheder og få en masse ny innovation ind her. Og nu skal de vise, at de kan klare sig på global plan også. Ikke? Altså, de kommer med et lille hjemmemarked, og det er den største udfordring for danske virksomheder. Det er, at de altså 5,8 millioner mennesker, ikke? De skal ud, de skal eskalere, og de konkurrerer med nogen, som kommer med et større hjemmemarked. Ikke? Så du kan sige, vi skal hjælpe dem til at skalere, vi skal hjælpe dem til de globale partnerskaber, og der er mange af dem, der er rigtig godt i gang. Mm. Så det bliver rigtig spændende going forward. Spændende 3 år forud også. Thomas, du skal ud og puste balloner op, går jeg ud fra, det skal vel fejres i løbet af dagen. Hvordan skal I fejre det? Ja, men der kommer et par hundrede mennesker ud i labet nu her, og så, hvad hedder det, til eftermiddag, og så tror jeg, at vi får en enkelt øl og nogle slider. Det lyder rasende hyggeligt. Tillykke med det i hvert fald. Tak. Vi vender tilbage til det aktuelle aktiemarked og Lars Persson og Helge Larsen. I skal svare på spørgsmål. I er meget velkommen, kære lytter, til at skrive dem ind til os allerede nu. Nummeret er 42 600 247, og ja, der er jo selvfølgelig også en Facebook-gruppe derude. Der kan I også gå ind og blande jer og debattere aktier inde på i den tråd, som der ligger. Vi kan desværre ikke streame. Vi har altså nogle ret voldsomme problemer med vores streaming for tiden, men derfor kan I jo godt gå ind og blande jer i den debat, der foregår der. Du lytter til Radio 24/7. Men Helge Larsen, lad os lige prøve at varme lidt op med dig og høre, hvad der egentlig er, du går og roder med. For der er jo selvfølgelig som altid mange spændende ting på din palette. Noget af det skal vi lige dykke ned i. Jeg ved, at du blandt andet kigger meget på LPG, som ser ud til at være på vej frem. Noget, som du egentlig har talt om i noget tid, men nu ser det ud som, der for alvor er tur i den vogn der. Ja, jeg vil sige, ligesom Lav, så røg jeg så lidt ind og kiggede på hele det her rederibranche her i 16-17 der. Det var lidt tidligt, men jeg prøvede sådan at tænke lidt over det her, og det har vi også snakket mange gange om i Millionærklubben. Det er det her med, at man skal stille nogle miljøkrav til alle de skibe, der sejler rundt på verdenshavene. Og det handler i høj grad om, at man skal have sådan nogle scrubbers på, som renser for svovl. Og der har jeg jo prøvet at kigge lidt på, hvad sker der så egentlig talt, når man accelererer det her, udviklingen af det her op, og kravene op her, det bliver så 2021, at det begynder virkelig at betyde, at man udfaser nogle skibe, der er for gamle til ligesom at gå ind i det her. Og hvor mange nybygninger er der egentlig talt? Ja, det er der, men dem er der ikke så mange af. Så man får et stramt marked på rederisektoren. Og et af de ting, jeg synes har været rigtig, rigtig spændende, det var det at kigge på, og jeg har også lavet nogle analyser i Dansk Aktionærforening omkring det, det at kigge på, hvad er der egentlig taget gang i, der skal sejles rigtig, rigtig meget af i de kommende år. Og der er så kigget på Kina, som har indført sådan noget, der hedder en blå himmelpolitik. Og jeg havde fabrik ud i Kina i 90'erne, og der kunne jeg faktisk ikke se himlen i det der industriområde, hvor jeg fik produceret mine ting. Og det var kineserne blevet trætte af, mere og mere, mere trætte af. Det forstår og, man godt. Og man havde også det der med, at der var det en olympiade, der blev holdt over, hvor det var rigtig, rigtig slemt med hensyn til forureningen. Mm. Så nu har man 15-16 stykker lavet man en blå himmelpolitik, og en af de ting, man vil løse problemet på, det er at gå ned på kulforbruget, og i stedet for at skrue op for gasforbruget, som er meget mere venligt over for miljøet end både kul, men også olie. Og det gør jo, at Kina bliver stor importør af gas. Og så tænker jeg, at det er interessant, fordi i USA producerer de masser af gas. Det gør de for øvrigt også, hvis det er LPG-gas, som laves for olieprodukter. Det gør de også i Saudi-Arabien for eksempel. Og så tænkte jeg, okay, der skal nok sejles meget en rigtig billig gas over fra USA til Kina. Og det bliver der altså også gjort, også fra andre steder i verden, så bliver sejlet til Kina med de her specielt indrettede skibe, der er egnet til det. Mm-hmm. Og det er så LPG, og så noget, der hedder LNG, som er sådan den traditionelle naturgas, vi kender. Og jeg har så sådan gået og kigget på det her og sagt, så sidste efterår, tror jeg, var ude og melde, at det er nok en god idé. Der var ude i børsen i det her børsen Play, og så sagde jeg, nu skal man på. Det var lige tidligt nok, men så har det gået stærkt i år. Og en af de der stockpicks, som jeg har fremme og sagt, det tror jeg, det er den, man skal købe. Det er noget, der hedder Avance LPG. Og den er steget 187% i år. Mm. Og det er jeg rigtig glad for i min mellemlange portefølje. Ja, det kan man ikke være ked af. Og så har vi BW LPG. BW LPG, ja. Ja, som også har en meget, meget flot stigning omkring 100%. Og så siger man så, nå, skal man ikke tage gevinst eller hvad? Nej, det skal man nok ikke, synes jeg. Fordi der er mere at hente i den sektor, og det vil der også være i de kommende år. Mm-hmm. Fordi jamen, forureningen bliver jo ikke mindre, og miljøkravene bliver strammere på de her skib, der sejler. Så jeg kan ikke se andet end, at der skal sejles rigtig, rigtig meget LP-gas og så almindelig naturgas de kommende år. Mm. Så jeg bliver med de positioner, jeg har. Avance og BW LPG, det er altså to af de aktier, som du kigger på, Helge Larsen. Jeg ved også, at du har kigget på en amerikaner. Ja, den hedder Dorian, den er i de samme sektor, men det er sådan lidt svært, fordi jeg sidder faktisk med tre selskaber, som stiger sådan lige ved siden af hinanden. Ikke? Jeg kan se, at hver gang Avance stiger, så stiger BWLPG også, så altså, de følges godt ad. Mm. Og så kan man sige, at der er jo en rigtig god ting, altså hvis man ligger, og omkostningerne ligger nede i nogle $20,000 per dag for at have tingene kørende sådan på den her måde, ikke? Og så kan man sige, hvor meget koster det så, eller hvad får man ind i rater? Så får man 3 gange så meget nu efterhånden. Ikke? Den er meget høj, og den er stigende her hen over vinteren for LPG. Og så vælter det ind i kassen. Og hvad gør de her nordmænd? Ja, de er jo som Frederiksen, de bruger det der Frederiksens metode. Kører med en høj finansiel gearing i mange af tingene, og så udbetaler man store udbytter. Og i 2014, der udbetalte Avance Gas, hvor det også gik godt, der udbetalte de faktisk næsten halvdelen af børsværdien det år. Og det synes jeg er imponerende. Og det er det, vi vil se. Store udbytter, vi vil også få store kursstigninger. Okay. Men jeg skal sige, de her aktier er meget volatile. Ja, altså også stor risiko. Det hænger jo sådan typisk sammen. Risikoen er jo, at jeg kan se, det er meget påvirket, når der kommer det her med handelskrigsretorik. Mm-hmm. Fordi så er man jo bange for, at der bliver lukket ned med samhandel med Kina. Men vi så, da der skete det her med Saudi-Arabien her, der faldt begge aktier temmelig meget, fordi at hvis der ikke kan komme LPG ud fra Saudi-Arabien på grund af de her droneangreb, jamen så må der blive nogle skibe i overskud, og når der er skibe i overskud, så falder raterne. Så vi havde lige 3-4 dage, hvor vores aktier faldt i den her sektor, men så meldte Saudi-Arabien ud, at vi er faktisk oppe at køre ret godt med det her, og så steg aktierne igen. Så Dorian LPG, altså også et af de selskaber, du holder øje med i USA. Ja. Den er amerikaner, den er noteret på New York Stock Exchange, der er tickerkoden bare LPG, så det er lige ud af landevejen. Lars Persson, i dine tekniske analyser og kurver, har du opdaget den her bevægelse, som Helge siger, de for alvor nu tager fart, de her selskaber? Ja, jeg har siddet og kigget på dem et par gange, men nogle gange, når man sådan sidder og kigger overordnet på shipping, så har der jo været sådan lidt skulp, og vi har jo flere gange sagt, at nu kommer shippingafdelingen, men det er jo meget små fragmenterede områder, man så skal grave ned i, som har haft den her store fremgang. Vi så også Frontline, hvis man tager det i forhold til Torm, så har de også haft en stor fremgang, fordi så var der lige pludselig brug for måske de større skibe end de der mellemstore, og specielt produkttankskibe var der heller ikke så meget brug for lige den første fase. Så man skal være noget mere fragmenteret, man skal være lidt mere specifik, når man går ud på det her marked, så godt spottet, synes jeg, er Helge at have taget de her gas-ting op, helt klart. Helge, du har en kommentar, Kasse? Jamen, det er jo en helt naturlig forlængelse af, at jeg siden 96 har interesseret mig for skifergassen i Nordamerika, ikke? Og været meget investeret det op gennem nullerne i de gasproducenter, der var derovre. Det næste step er jo at kigge på, hvem transporterer alt det her rundt. Mm. Jeg har jo også kigget på underleverandører til branchen med rørføring og filtre og alt muligt andet, men jeg synes, det her, når man finder de her pengemaskiner, som rederier kan blive til det, de cykliske, så rederne går jo ud, hver gang det går godt, så begynder de at producere flere, bestiller de flere skibe, og så falder raterne. Jeg ved sgu ikke, hvorfor de bliver ved med, men det gør de altså bare. Men nu kommer vi i et stramt marked, og det vil sige, at aktiekurserne stiger. Det er ikke kun for LPG, men LPG går da virkelig stærkt i for øjeblikket. Hej Larsen, der kom et spørgsmål ind fra Lars i Svendborg. Han kunne godt tænke sig at høre, hvad status er og mulighed er for Castair. Jeg tænkte, vi kunne tage den ind her lige præcis i den her snak også. Det er jo i Canada, vi er. Ja. Hvad siger du til den? Følger du den for tiden? Ja, den har jeg jo altid fuldt, fordi at jeg har også skrevet den om et helt kapitel i den og i min bog, Den Tålmodige Investor, fordi den tjener jeg jo rigtig, rigtig gode penge på under finanskrisen. Men det er sådan med Castair, de ligger stadigvæk med de her problemer for forbrugerrettigheder oppe i Quebec op i Canada, og det er deroppe, de har virkelig meget gas liggende nede, men altså, hvis der ikke er politisk, hvis der ikke sker noget politisk omkring, man får lov til at hente det op, jamen så har de kun deres, hvad nu det hedder, områder, der ligger en anden del af Canada, og så har de noget nede i Jordan. Mm. Og det marked, de har sendt kursen på aktien ned i. Så vi må vente på, at der kommer lidt løsning på problematikken i Quebec. Men altså, når politikere er inde over det, jamen, så er det farligt, og jeg skriver faktisk også om det i min bog. Altså, man skal helst ikke gå ind i selskaber, hvor der er søgsmål af den ene eller patentslagsmål, men hvis der er politikere indover, så er det altså også en usikkerhedsfaktor, som man virkelig skal regne med. Ja. Og venter på politikere og på nøgletal og alt muligt andet. Men Helge, du ville, et frimærke kunne man godt blive liggende i? Ja, altså, så lad lidt ligge. Jeg har vist lidt et eller andet sted en pension, og så en dag kan vi jo håbe på, at den eksploderer, lige så som den har gjort mange gange før. Det går den tit på forhåbning, og så kan man jo sende lidt af på det. Ja, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Helge Larsen og Lars Persson, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan skrive med ind til mig her på sms'en 42 600 24/7. Vi har også en Facebook-gruppe, hvor du kan blande dig i den debat, der foregår der, men altså... De spørgsmål, som du vil have direkte ind i studiet, det skal være på sms'en 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Ja, Persson, lad os lige prøve at chunke lidt op igen og få et overordnet blik på de her markeder, som jo altså er noget nervøse lige for tiden. Tyskland er kommet tilbage i folden her på den her handelsdag, der var fridag i går. Mm. Hvad siger vi til det tyske DAX, og hvordan ser dine tekniske analyser egentlig ud for stemningen sådan generelt set derude? Ja, altså, stemningen for det tyske marked er jo forholdsvis negativ. Den er jo ved at lave det, der hedder en SOS-formation, altså skulderhoved-skulderformation. Det er en meget negativ formation. Fordi så skal man ligesom sige, jamen, så noget med en halslinje, jeg kan prøve, og det er jo svært at beskrive det, men det ser negativt ud, og falder vi igennem ned til den halslinje, så kan vi ende helt ned i 10.600. Så hvad er det for et punkt, du særligt holder øje med på tyske DAX? Jeg ser, at den ligger i 11.966, hvis din skærm er opdateret. Jamen, det er den. Det er sådan noget 11.4500. Hvis den indekset falder derned, så ser det faktisk negativt ud, og så er formationen fuldført, så det er det. Vi har jo været oppe i 12.600 for ikke særlig længe siden, så det er de gode gamle dage. Ja, det er det jo ikke engang. Det går jo stærkt. Der er stor volatilitet i markedet, så det er det. Og vi har jo også set det svenske marked. Nu havde det en rigtig god dag i går, men har også været presset det sidste stykke tid, fordi man siger, at det er også et af de lande, der ligger tæt på en recession. Så det ser ikke så godt ud for Europa. Derfor er det jo også sjovt at læse, at en af de store amerikanske banker nu siger lige pludselig, nu er det tid til at købe europæiske aktier, ikke? Men det er vel det her med... Det var før faldet begyndte. De skal have solgt nogen. Ja, det er det. Ja, de skal nok have solgt nogen, så det er nok det. Jamen, det er jo lidt sjovt i den her verden, som vi beskæftiger os med. Der kan komme nok så dårlige nøgletal ud af alle mulige lande, og der kan komme dårlige tal ud af selskaber. Hvis stemningen er positivt, så gør det ikke så meget. Til gengæld, hvis det lige pludselig vender, og folk begynder at blive en lille bitte smule skeptiske på, om vi er kørt for langt op, så skal der intet til, før at det tager bare 15 etager ned med elevatoren. Helge Larsen, hvad siger du til det her miljø, vi er i? Ja, normalt kigger jeg jo ikke så meget på alle de her. Jeg kigger på selskaberne, men jeg gør mig jo selvfølgelig nogle overordnede altså betragtninger omkring det der mere overordnet i markedet og den psykologi, der er. Mm-hmm. Hvis vi nu lige ser på, vi fik forleden dag ISM-tallet for industriproduktionen i USA, så ligger den jo på linje, hvad man har set andre steder i verden, altså også i Europa, men også i Kina, at produktionen er faldende. Og hvis vi ser på den samlede industriproduktion i hele verden, så er den faldende. Og nu fik vi så i går, for servicesektoren, det kommer som regel efter industrisektoren, og den falder, så ryger servicesektoren også som regel efter. Ja, lad mig lige præcisere, vi er jo stadigvæk over det magiske tal 50, ja, Helge Larsen, det så det er jo stadigvæk, der er stadig stigning, men det går måske langsommere end det. Det går langsommere, yes. Ja. Men hvis vi ser, det er også verdenshandlen, den er også faldende, det kan man simpelthen gå ind og se, men man kan se forbrugerne, jamen, det private salg, det stiger stadigvæk på verdensplan. Så kan man undre sig, hvorfor industriproduktionen falder, og verdenshandlen falder. Hvorfor bliver forbrugerne ved med at handle? Det gør de for dels, fordi de køber fra lager. Men det er faktisk sådan, at det er ude i industriproduktionen, man skal se de første faresignaler. Og det så vi jo i USA allerede i begyndelsen af foråret. Så begyndte man at sige, vi får ikke de ordre, vi skal have ind. Og det er jo sådan noget, der eskalerer. Og så kan man have de her overvejelser, om der kommer en recession forud. Og det er fint nok. Recession, jamen så falder alle aktierne. Det er sådan normal business. Men vi er i en situation, hvor vi har et nulrenteniveau stort set over hele verden. Og det betyder jo så, at man har ikke nogen andre steder, man kan gå hen med sine penge. Obligationer er slet ikke spændende. Så hvad er alternativet til aktier? Og det var det, vi så i går. Ikke? Det er helt galimatias. Der kommer nogle dårlige nøgletal 2-3 dage i træk. Og så gud døde med, da den er lidt inde i handlen på Wall Street, så stiger indeksene. Og det gør de, fordi gud, nu kan vi få en yderligere rentesænkning fra Fed i oktober. Ja, noget som Robert Kaplan også var ude at understøtte i går, han var ude at tale. Altså Fed-direktøren i Dallas, og han sagde altså, at Fed selvfølgelig er klar til yderligere rentenedsættelser, hvis der bliver behov for det. Så den ligger jo hele tiden derude, og så kan det godt være, at man begynder at sige sådan, men de skal jo ligesom tilbage til normale renteniveauer, men det ligger ikke lige for. Persson, du har også en kommentar til det, kan jeg se. Jamen det her, det er jo bare, at vi har spist alt for mange hovedpinepiller, eller vi har taget alt for meget penicillin. Det kommer ikke til at hjælpe. Altså, vi kan... Altså, forbrugerne... Grunden til, at der også stadigvæk er forbrugere, der køber, det er jo, at vi har stadigvæk den her transformering fra meget fattige over til middelklassen. Den har vi heldigvis stadigvæk. Men vi kan ikke mere. Altså, vi kan simpelthen ikke købe mere. Altså, hvis vi kigger ud på, det sagde jeg også forleden af, hvis vi kigger ud på den danske bilpark, den har aldrig været mere moderne. Altså, vi får kastet leasingbiler, der dårligt nok er, maling er dårligt nok tør, før de ruller ud igen. Så vi er bare i sådan en... Vi har brug for en opbremsning, og den vil vi bare ikke erkende. Vi vil bare ikke erkende, at vi skal stoppe op, og det bliver hårdt. Ja, det bliver hårdt, Helge Larsen. Må jeg ikke lige sige, hvis vi ser på danskerne, så sparer de utrolig meget op. Og vores politikere er slet ikke tilfreds med privatforbruget. Nu er jeg ude i detailhandlen hver evig eneste dag, og jeg kan sige, at vi vil gerne, udover det folk kører på nettet, men vi vil altså gerne generelt have en bred fremgang, som folk ikke putter alle pengene i banken. Men sådan er det ikke. I Danmark er lidt specielt, men resten af verden, der er altså også pænt forbrug og mindre opsparing. Altså, men i Danmark, der passer vi sgu på pengene, fordi belærende af finanskrisen og alle dem, der havde købt deres hus for dyrt og alt det der puha. Det er jo lidt tragikomisk, men der står altså alt for mange penge til ingen rente, måske lige frem til minusrenter nu i det danske pengesystem. Så de skal ud og arbejde. Det synes jeg i hvert fald. Nå, Helge Larsen og Lars Persson, hvad gør man så som en klog investor? Altså på den ene side, så lyder det jo til, at mange tror, at centralbankerne kommer til at stadigvæk holde hånden under markedet, og der er ikke andre steder, vi kan gå hen. Det taler for, at aktierne skal stige. På den anden side, så er der måske også en vis bekymring for, at lige om lidt er den der recession derude. Hvad gør en klog? Persson, hvad gør du? Jamen, jeg har jo ræbet mine sejl og sat nogle af mine penge til side, så jeg har vel gjort, hvad de fleste investorer har gjort. Jeg er ikke fuldt eksponeret i markedet. Jeg synes, det er svært at sige til sig selv, jamen, det skal blive meget, aktierne skal stige meget mere, fordi apropos, jamen, hvis de ikke sælger noget, og hvis virksomhederne har det svært, så kan vi se de områder, hvor forbrugerne er, jamen det er jo stadigvæk almindelig forbrug, altså supermarkeder, vi har også set en lille fremgang hos Hens & Mauritz, men vi ser jo til gengæld, at bilsektoren har det rigtig svært, ikke? Og så har vi så et ejendomsmarked, der buller det ud af, så man skal jo sprede sig lidt ud over det, og så er der bare den her grønne bølge. Spørgsmålet er, om den er måske presset lidt for meget, om nogle af de der selskaber er blevet for højt værdiansat nu, men det skal vi jo som tekniske analytikere egentlig være ligeglade med. Mm. Der skal vi jo bare hoppe med at blive ved med at surfe på den her bølge. Og så har jeg lige et indskud her fra Lars Madsen, der har skrevet ind på 42 600 24 7. Han skrev for et halvt år siden, der sagde, at nu stiger renten. Det viser jo bare, at selv de kloge aner ikke en SK... Hvad sker der? Og ærligt talt, Lars Madsen, jeg synes faktisk, at du har ret. Der er ikke nogen, heller ikke dem, der render rundt og er kloge derude i verden på det her felt. Der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Vi kan komme med kvalificeret gæt, vi kan stille forskellige scenarier ud, vi kan finde ud af, måske hvis man er rigtig god i den her verden, og balancere en portefølje, sådan så man ikke tager alt for stor risiko i forhold til, hvad man er villig til. Men at vide, hvad der sker, og at vide, om renten stiger, det er der altså ikke nogen af os, der kan, og der er heller ikke sådan set nogen, der render rundt og påstår, at de kan. I gør det i hvert fald ikke, gør I de her? Nej, ja, det gør jeg slet ikke, og hvis jeg må lov til lige at gøre lidt reklame for min bog igen, det har jeg skrevet masser om. Der er masser af støj i markedet, og man må jo altså vælge sin egen strategi, og jeg har jo valgt en strategi, hvor jeg siger, jamen jeg skal købe nogle gode selskaber i nogle lange trends. Altså, det har jeg gjort. Især selskaber, som er inde i sådan en krydstrend, hvor det er både sundhed, og vi bliver ældre, og vi bliver rigere. Det er derfor, jeg er i den her laksesektor, som jeg har snakket så meget om. Jamen, her er vi et sted, hvor der er et stramt udbud, og så er der en stor efterspørgsel. Og det er man, fordi at man gerne vil have sunde hjertekar og mindre inflammation og alt muligt. Det er virkelig en efterspørgselsdriver på den her fødevare. Men det er også luksus, vi bliver rigere, så for eksempel i Thailand, så er det ikke kaviar, så er det laks, man skal have på bordet, når man skal vise, hvor mange penge man har. Så der er masser. Det er sådan mine overvejelser. Hvordan klarer jeg mig igennem alt det her? Altså et marked, der går op og ned, lavkonjunktur og højkonjunktur osv. Hvor kan man være, hvor det er godt at være? Hvad er det for en sikre havne, der er, når vi får en recession? Ja, men vi får jo stadig masser af diabetes. Jamen, så er Novo måske et godt sted. Og sådan er alt, hvad jeg ligesom gør, det er båret af de her lange trends. Og hvis man er i Dansk Aktionærforening, så har jeg skrevet en stor analyse om det her, altså her i maj-juni nummeret, og den kan man måske få fat i på nettet et eller andet sted. Og der beskæftiger jeg med de der lange trends, og vi har en masse inden for klima nu, som bliver en mega, mega, mega, mega, mega trend, eller hvis det ikke er det allerede. Og der er altså også nogle selskaber, som er utrolig spændende der. Ja, okay. Vi vender tilbage til det, Helge. Jeg godt tænke mig at holde dig lidt inden for laksen, fordi vi kan jo ikke lave et program med dig, uden at vi skal tale noget mere om det her. Ja, men det er så kedeligt med de sektorer, der stiger 50% om året. Ja, det kan godt være, du synes, det er kedeligt. Jeg synes egentlig, det er meget fedt at kunne ligge eller finde noget, der er så, så spændende. Justin Trudeau. Ja. Den kanadiske præsident, han var ude og sige, eller premierminister, han var ude at sige, at nu skal der stoppes for lakseproduktionen i British Columbia i åbne bure. Noget, som i hvert fald lige gav sådan en lille bitte smule bølger igennem den der sektor der. Hvad kommer det til at betyde, hvis overhovedet noget, Helge? Det er godt for laksesektoren, fordi så bliver der mindre udbud, og så stiger priserne. Undskyld, jeg siger det, men det, der sker lige præcis derovre, det vi skal huske, det er også det her norske selskab, Mowi, som har været involveret i de her... Laksene stikker af, og det er ikke godt, fordi at de her opdrætslaks skal helst ikke parre sig med vildlaks, og så skal de slet ikke hoppe ud og så smitte vildlaksene med lakselus og alt muligt andet. Altså, det skal helst være kontrolleret. Mm. Jeg skal sige, at de her åbne bure, der, hvor der sker store rømninger, det er i arbejdsprocesserne. Det vil sige, hvis man skal have dem op, og man skal slagte og alt det her. Hvis man ikke har styr nok på strukturen omkring det her, så kan de her rømninger finde sted i stort omfang. Og det kan de selvfølgelig også i dårligt vejr, hvor bølgegangen bliver høj. Men det er derfor, man skal have lakseproduktion kun nogle få steder i verden, fordi man skal helst bruge stille vand, altså i fjorder og beskyttede områder. Mm. Men i British Columbia, der har vi også meget det her med miljøsnak og så videre, og især det her med ren vand og dyr og sådan noget. Det her er et forslag, som er stillet, det er stillet i et partiprogram, det er ikke et officielt forslag. Han skulle gerne genvælge, så han vælger jo ligesom danske politikere, og nu må jo blive rigtig, rigtig, rigtig meget grønne, ikke? Og det er de så alle sammen blevet herhjemme, og det er de også blevet Canada og har været det meget længe. Ja, han har brug for lidt medvind over. Det, der sker, det er, at hvis man begynder at stille krav om de her ting, så flytter man bare til andre steder i Canada, hvor man ikke har de her regulativer. Og det, der vil ske i en kort periode, det er, at der vil være meget mere flyfragt af fisk eller laks, som skal erstatte, hvis man lukker ned, det er British Columbia. Så det er det, og det med flyfragt er jo ikke specielt klimavenligt. Det kan man ikke sige. René Hagen, han befinder sig et sted i Indonesien, Helge. Han har et spørgsmål lidt på sidelinjen af laksesektoren. Han skriver sådan her: jeg er på en lille cykeltur jorden rundt, og på min vej der er jeg stødt på ufattelig mange rejefarme. Da jeg for et stykke tid siden hørte, at en råvareanalytiker i Millionærklubben sagde, at der var koalition mellem kylling og laks, så tænkte jeg, at der sikkert også er en verdensmarkedspris på rejer, som er altså en anden proteinkilde til den, i den sunde ende. Spørgsmålet er, om Helge kender nogle selskaber, nogle seriøse spillere inden for rejeopdræt, og nogle steder, man kan investere ind i det. Gør du det, Helge Larsen? Nej, det gør jeg ikke bestemt i rejer, men altså, det er sådan et stort selskab, som Movi er både i muslinger og rejer, men ellers har jeg ikke kendskab til nogen, som ligesom har det som hovedproduktion. Det kender jeg ikke til. Jeg har holdt mig til den her laks, fordi den ligger så oplagt, og der er jo faktisk det med laksen der er alt det her skriveri omkring sundhedsfaktorerne ved det, som er driver i den seng. Og rejer, der er ikke rigtig noget. Man skriver ikke så meget om det, udover at jodindholdet kan give bumser ved for nogle unge mennesker. Men altså, det er så det eneste. Rejer er jo en marin spise, og det er jo fantastisk populært, og efterspørgselen er meget stor, og det er også meget en lækker spise. Ikke? Okay. Hilsen altså Man kan også over, at Royal Greenland ikke er børsnoteret, så kunne man da i hvert fald have investeret i den der. Så det kan det være, at man kan gå og drømme om det på et eller andet tidspunkt. Ja. Hilsen i hvert fald til cykelrytteren ude i Indonesien, René Hagen. Vi håber, han får en god tur. Det kan være, han skal samle nogle selskabsnavne sammen til, og så kan vi prøve at kigge på, om det er noget, der er børsnoteret, om det er noget, der er værd at investere i. Cool. Der er også kommet en sms her. Det er en lytter, der gerne vil være anonym, og det er sådan set fair nok. Det kan I bare lige skrive til mig, så behøver jeg ikke stå og nævne jeres navne. Pandora er shortet med 9,53% i dag, skriver lytteren. Hvad sker der med aktien, når de positioner skal lukkes igen, og hvis det sker med stor mængde på kort tid? Ja, Pearson, den kan du få lov til at give et svar på. Ja, så giver det sig måske næsten sig selv, men så vil aktien jo stige voldsomt. Altså, jeg kan ikke lige huske, hvor mange styks Pandora, der bliver omsat hver dag, men det kan man ligesom skrabe og gå ind på fondsbørsen og se. Så man går ind under nasdaqomxnordic.com og finder, Pandora, så kan man jo trække alle handelstallene ud i sådan et Excel-ark, og så kan man jo egentlig se, hvor mange styks aktier, der bliver omsat hver dag. Så på den måde kan man jo sige, hvis der er 9% ude, så skal der godt nok gå nogle handelsdage, før at de er lukket. Altså nu er det jo ikke sådan, at der skal komme måske en meget voldsom god meddelelse, før at der går rokoko i den, men det er jo sådan nogle af de der ting, man kan gå og glæde sig til den kommende regnskabssæson. Man kan håbe på, at der kommer en overraskelse. Alle har jo bandlyst den og sagt, at det går utroligt dårligt, og alle ved helt nøjagtigt, hvordan det går. Så de har jo sat den på nærmest på sand alle vejen, så man kunne jo være fræk og investere et frimærke, og så sige, jamen, tænk hvis nu der var en overraskelse, enten for Kina eller USA, eller et sted, hvor vi måske blev overrasket, Italien, eller hvad det nu skulle være for nogle markeder, der gør et eller andet. De har jo lanceret den her nye kampagne, hvor de er lyserøde. Bodil, det griner lidt af. Tak, Bodil. Ja, Bodil var ikke inviteret til lanceringen. Ej, jeg går glip af så meget. I LA, så hun er lidt småmuggen over det. Småbitter, ja. Så nej, altså det kommer til at give et ordentligt svup. Det er lidt ligesom, når vi står med svupperen og skal have hul igennem på på en... Fra den ene yderlighed til den anden, Lars Persson, i dit talesprog. Nå, Helge Larsen, er du på Pandora? Nej, ja, der ligner jeg, eller ligger meget op af laver, men jeg har en Pandora-forretning liggende lige ved siden af en af mine... en af mine detaljforretninger, så puha, så nej, men det er ikke kun på grund af, at Pandora måske ikke er så moderne længere i Danmark, men det kan jo rulle ud over hele verden lige pludselig, så sådan noget med mode og smykker, altså lige pludselig, så kan det skifte, så det har jeg altid været lidt nervøs for, også fordi jeg synes, det var lidt for et benet at have det der Pandora-smykke, ikke, så... Thomas i Birkerød har skrevet til os. Han skriver, godmorgen kære eksperter. Dejlig grøn dag i dag. Indtil videre har eksperterne et par kloge ord til udviklingen i Vestas i denne uge. Masser af gode Q3-tal og alligevel nogle rutsjeture. Så han vil gerne have jeres kloge ord på den aktie, Lars Persson. Skal vi starte med dig? Ja, den har jo svært ved at komme op over de 600. Jeg tror simpelthen, det er sådan en meget psykologisk modstandsniveau, der ligger der. Vi har været oppe en gang i sommer lige af kystniveauet. Jeg tror, at deltagerne gerne lige vil se det næste kvartalsregnskab for lige at vide, hvordan går det egentlig med det her prispres, der er ude ved de her vindmøller, og når de i mål med alle de her megawatt, som de gerne vil have. Og det, der jo skal også bemærkes, det er jo, at det er jo meget samme, det der firma, de har sammen med Mitsubishi, der får mange af ordrene, så ja, det er jo lidt ærgerligt, kan man sige, fordi det er jo sådan... sambragt barn, man har sammen med de her vindmøller. Så det er jo lidt ærgerligt, at man skal aflevere noget af omsætningen, skråstrej og indtjeningen til naboen, ikke? Men det er det. Helge Vestas? Jamen, jeg tror, der er mange, der er nervøs for, når alle de her meldinger kommer ud med, at Siemens, de fyrer medarbejdere, og så er det andet store tyske selskab, Enercon, vindmølleproducent, de fyrer også, for eksempel i deres brasilianske datterselskab, så vil sige, så nogle ting er jo med til, at folk sådan tænker, okay, hvad sker der, at marginerne presses rigtig voldsomt, eller hvor er vi henne med det? Så jeg vil da være meget forsigtig, og jeg vil ikke øge i Vestas, før vi ser, hvor går udviklingen hen. Okay. Men det, de selv jo har været ude at sige, det er simpelthen netop, at vi går fra mere altså fra landbaserede vindmøller over til de der havbaserede møller, fordi at nu står der så mange på land, alle de gode steder, det er måske så overdrevet, men der, hvor man vil sætte det op, fordi det er jo også en hel diskussion, vil jeg have en vindmølle i min baghave? Jeg vil gerne have grøn strøm, men jeg gider ikke have den i min baghave, ikke? Så man vil hellere have det ud på havet, og så er der nogen, der synes, at så udlægger det udsigten, og så er vi så i gang der. Men det er casen, det er, at man putter det ud på havet, fordi der er noget mere vind, så man får noget mere udnyttelse af de vindmøller, der står der. Yes. Ja, Helge? Ja, altså vi har Ørsted, som er store på det der, men altså ikke i Norge med alle de mange, mange penge, de har på kistebunden. De er jo lige gået hen og vundet store ordre på alt det her, på parker der, havvindmølleparker. Altså det er et område, der vil være rigtig gang i her de kommende år. Igen den der megatrang, vi har inden for klima, ikke? Mm. Så det er jeg jo ikke så nervøs for. Men nu skal vi jo sådan lige se, hvor det lander med marginerne, hvis når konkurrencen er så benhård på det her område. Yes. Palle Elihort i Vordingborg, han har skrevet ind til os og spurgt, at skovaktier en langsigtet trend. Hvad har I på skovaktier? I to, Helge, hvad har du? Jeg har jo ret meget, og jeg har haft den i mange år, men så skældte jeg mig til sidst af med den, fordi de er jo rigtig, rigtig gode gennem Biomar, de er rigtig gode. Det er SKOV, altså træer. Simpelthen, vi taler ikke Nå, det tror jeg også, Lars. Jeg var også i gang med skov. Så jeg kan jo sige en masse om skov. Nå ja, men altså, det kan jeg godt se, I ikke kunne have forskel. Vi taler simpelthen træer, ud i skoven, gå en tur, dejlige grønne blade, lækker frisk luft og det hele. Ja, så skal vi jo en tur til Sverige og finde SCA, Holmen, du skal til Store Enso. Altså, men der er jo også en del af de der selskaber, som ikke har så meget skovdrift mere, som de har solgt det fra, simpelthen fordi at, det blev for dyrt, så det er Holmen, man skal kigge på, og det er jo sådan en, det er jo ikke sådan en cash cow, hvad jeg lige vil sige. Det er jo sådan en, der er meget cyklisk og er påvirket af, hvordan går det i hele den industri. Så, papir. Ja, blandt andet, men også flis og træindustrien. Så tømmer har haft det lidt svært hen over sommeren, men det er ligesom om, at tømmerpriserne er begyndt at vende en lille smule rundt, når man ser på... de ligger inde under afgrøder eller inde på landbrugsmarkedet, så er det en af de afgrøder, der mangler ligesom at få noget vækst her på det seneste, så ja. Du lyder ikke helt begejstret, Lars. Nå, men SCA har jo været i hvert fald spændende, fordi at man har ligesom skilt noget af det fra, ikke? Så ja, Altså, det er langsigtet, og det er en af de her, man kan lægge ind i porteføljen, men det er ikke sådan en, der bliver en vinder ala, hvad kan man sige, din LPG og sådan nogle ting og sager. Det tror jeg ikke. Måske er der nogen, der vil investere i det som grøn ting, og det kan godt være. Og så kan man måske få lidt medvind på den. Men altså, den har gået vandret i år omkring mellem 200 og 235, så det er jo ikke fordi, at man har fået det helt store afkast. Hvis man går nogle år tilbage, så var de meget lavere, men det var fordi, at simpelthen skov prisen på tømmer steg pænt og har så holdt sig op på det her niveau i øjeblikket. Så ser vi fra 16 af, var den i 110, ikke? Så den kommer i sådan nogle ryg måske. Og det kan godt være, at vi ser det som en grøn investering, og vi kan få pensionskasserne til at investere i noget skov. Helge Larsen, du taler meget om frisk luft og alt muligt andet. Blue skies i Kina. Skovaktier, er det et felt for dig? Jeg vil sige, at træerne vokser ikke ind i himlen på det område. Og så en anden ting, det er slet ikke grønt. Fordi altså, skov, det er fint nok, at man fælder en masse træer i Afrika og i Østeuropa, og så laver flis af det, så sender man det med lastbiler og skibe til Danmark, og så kan vi smide det ind i vores kraftproduktion. Det er helt hul i jorden i hovedet, altså, og det er altså absolut ikke grønt. Hvis man kan bare plante noget mere skov, lad det stå, så binder det CO2, ikke, hvis det er det, man vil. Men der skal meget til, men det andet der med at føle sig at tage den her biomasse og så føle sig rigtig, rigtig grøn, det er helt, helt forkert. Det er altså noget feel good, som vores politikere de hopper i med begge ben, uden ligesom at se sammenhæng, den store sammenhæng. Og det er jo netop det, når man skal transportere energi fra det ene sted til det andet, og samtidig med, at man faktisk fælder nogle træer, som binder noget CO2. Det er ikke mig, det der. Jeg har faktisk ikke moral til at investere i den slags. Det er værre end cigaretindustrien lige for mig. Okay. Undskyld, Lars. Vi har simpelthen nogle ufattelige vidende lyttere, der er med derude, og det er bare simpelthen så dejligt, når der er ting herinde, som vi bliver lidt i tvivl om, så er I gode til at kaste beskeder ind til mig her på sms'en, og der er en lytter, der har skrevet, at der er futures på frozen shrimp, så der kan man altså gå ind og søge lidt på det marked, hvis man var interesseret i at investere i rejefarme, eller noget, der minder om frozen shrimp, i hvert fald på futures-markedet. Det er sikkert over Chicago, det var altså lidt til René, der cykler rundt derude i Indonesien. Ja, Helge? Ja, altså de der futures kan man få på sindssygt mange år. Mm-hmm. Jeg har aldrig rigtig gjort noget ud af det andet, end dengang jeg selv handlede med frugtsafter med det mange år siden. Men det kan man med det mange man. Ting. Det er noget, vi taler med Peter Arndt om fra tid netop, til anden. Ja. Han er rigtig god på den front. Peter Arndt fra Minaco. Ja, det er han super, her. Super på det. Ja. Cool. Der er også kommet en mail fra Benny Delerang, som sidder i Luxembourg. Det er herligt, som vores lyttere sidder rundt omkring i hele verden her i dag. Benny, han skriver tak for et godt program. Jeg vil gerne høre, hvad Lars tænker om GomSpace. Den er oppe i dag, men langt fra toppen. Mm. Jeg har den selv. Skal jeg holde den, eller skal jeg sælge den? Ja, vi havde den jo lidt på tegnebrættet her forleden dag, og jamen, det er jo ligesom om, at den er ved at have fundet sin bundformation og begyndt at stige lidt, og de første spæde købsignaler er tækket ind. Så jeg vil holde den og se, om den kunne tage afsted, som en rigtig raket nu skal gøre. Den har jo været i den her faldende trend siden, ja, hvornår var det, vi havde? Den havde vi der i februar i år, der var den op i 20, og nu ligger den i 12, og nede at kysse 8. Har brudt flere glidende gennemsnit, så jeg synes, i en opadgående tendens. Så jeg synes, at han skal holde fast i den, og så sætte sig et stop loss omkring 10. Det er selvfølgelig en del procenter, vi så klipper af, når den ligger i 11, men jeg synes egentlig, det er en meget god. Det er meget god trend, den har bund, og så en ny top, og nu, hvis det her kan være en bund, så kunne vi jo drømme om en ny top op omkring en kurs 14, ikke? Og der er også et gap mellem 12 og 14, som vi kan håbe på bliver lukket her i løbet af det næste stykke tid. Og det kunne måske også være en af dem, der var en lille smule uafhængig af markedet, fordi at jamen, de her nanosatellitter, skal vi da have nogen op af og holde lidt øje med måske forskellige ting. Det skal vi da. Det skal vi, ja. Så er der Paul, han kigger på United Plantations. Han skriver, at den er faldet 15% på grund af urimelig journalist-hets mod planteolie. Mm. Det er åbenbart OK med soja og fældede Amazonas træer. Men altså ikke så meget planteolie. Ja, det eller lyder palmeolie. Som på, palmeolie. Ja, palmeolie. Undskyld. Fortsætter den, eller kommer den op igen? UIE, Lars Persson, du har taget den frem på din skærm, kan jeg se. Det er jo et meget stille selskab. Jeg går meget under radaren. Har jo været med på børsen i mange år sammen med Aarhus Olie dengang. Det var og Bæk Nielsen-familien, der sidder ude i Malaysia, er jo hovedaktionær i den. Ja, altså, jeg ved jo ikke, om det kommer op igen, men det er jo en historie om, at der er en del østrogen i nogle af de her sojaprodukter, og at vi drengebørn i hvert fald skal passe på, at man nu ikke skal fodre sin i grønhedens tegn og i klimaets tegn fodre sine drengebørn med alt for meget sojaprodukter. For lidt af for meget, ja, netop. Så det... Jeg har ikke nogen kommentar til den. Det er ikke en aktie, jeg følger specielt meget. Okay. Den har den her faldende tendens, og ja, vi må se, om den kan genvinde noget. Men der har også været en del diskussioner om, når de har fældet og lavet plantager og rydde skove og sådan nogle ting og sager. Jeg ved godt, de hjælper befolkningen meget med uddannelse og sundhedshuse osv. osv. Så på den måde er det godt, men spørgsmålet er, om den måde, man har drevet landbruget på, har været... En god ting, men jeg tror også, de er gået mere over med dem og til økologi, men ja, det er ikke en, jeg holder øje med, og det er ikke en, jeg vil lægge hånden på kogepladen omkring i hvert fald. Det er fair nok, Lars Persson. Så har Jan Thomsen skrevet ind til os. Han spørger, hvad siger Helge til Scartek Solar? God weekend, og tak for et godt program. Smider han også lige i hovedet på jer begge to. Helge, hvad siger du til Scartek Solar? Ja, det er jo sådan en aktie, som jeg har haft bevågenhed på i mange år efterhånden. Og det er jo et selskab, der er fantastisk, norsk, lille norsk selskab, og det er ikke så lille mere, som har været fantastisk gode til at lave solfarme rundt omkring i verden. Nogle ingeniørnørder, der kan finde ud af det der og skrue det sammen, og så render man jo ud til pensionskasserne og får de billige lån til den her slags. Altså igen er vi en megatrend, og jeg havde den lige skattexolar, havde jeg talt jeg ret meget om på mit foredrag ind i Dansk Aktionærforenings Investordag forleden dag, fordi der er rigtig mange, der er i det selskab. Der er rigtig mange danskere, der er i det selskab. Mm. Og nu har de altså lavet noget, der er dødsmart. Klimahalløj der, FN, NGO'er og alle mulige steder, jamen de tager fat i områder, små områder, byer og landsbyer og alt muligt andet over hele Afrika og andre steder, hvor man kan sige, der er rigtig meget fattigdom og så videre og underudvikling. Og så ser man på sådan en landsby, hvad skal de have? Jamen, de skal have nogle kloaksystemer, de skal have nogle toiletter og så videre, og der skal noget infrastruktur, og der skal bygges, så de kommer frem og tilbage. Men de skal altså også have noget el. Og hvordan kan man få det til sådan en lille landsby? Det ved du nok, Lars. Ja, altså solen skinner der hele tiden, så er det jo oplagt at sætte en solfarm op. Men den behøver ikke være så stor. Og så er Scartek Solar, de er kommet med en ny stor vækstplan her, og den indbefatter, man lige laver, og det er min, nu skal jeg lige sige til lytteren, det er mig, der kalder det en IKEA-løsning. Mm-hmm. Man kører en kasse, i det her tilfælde en container, og den fylder man op med de her solpaneler, så smider man en instruktionsvideo ind, og så sender man ned til den her landsby. Og så kan I godt regne ud, når FN og NGO'erne er inde over det her, så er der jo masser af offentlige penge, der lige pludselig havner hos Scartek Solar. Altså, de er med på bølgen, ikke? Og det bliver jo sådan, at de laver mindre enheder nu på den måde. Så det sender man ned, og så skal de jo så bare bruge en lille kran eller et eller andet andet og masser af arbejdskraft. Så sætter man det her op, og så har man el i den her landsby. Og det vil jeg sige, nu har jeg været i aktien i mange år, den er stadig rigtig pænt, men det her kan blive en game changer på mange områder, det her, fordi der er jo hele det der bælte omkring ækvator, hvor jamen, der er solpaneler meget, meget interessante. Mm. Og så kan man sige, at de store farme, de laver over hele verden, jamen når det hele er betalt, løber en 5, 6, 7, 8 år, jamen så vælter pengene jo bare ind i kassen. Og det her pensionsselskab har fundet ud af, så de vil gerne investere i det her. Så for jeg sad der ene mand med det her for en del år siden, så er de bevågenheden jo blevet enormt stor, også i Norge, hvor man er noteret. Nå, Helge, du skal ikke være alene. Vi er der også for dig. Nej, Lars, men Persson, det skal jo være til i de her små selskaber, Lars, der bliver store. Persson, hvad er der andre selskaber, som er i det der felt? For det lyder til at være et område, der kommer til at blomstre fremover. Ja, noget, der minder lidt om det, er den her Soltech Sweden for eksempel, ikke? Men jeg vil jo sige, at Helges lille firma er jo blevet til 16 milliarder værd, så den her lille frimærke, der stod og viftede, er jo blevet til en stor spiller, og Equinor har jo også været købt en portion aktier, ikke? Vi ser jo ikke i Nord, hvis man skal bare lige, også for vores lytter, de skal købe aktier tilbage og sådan noget, så kan man godt have sådan en, der er noget sort energi, men de er jo ved at lave den her transformation, som vi så med Dong, er de også i gang med, om de sælger hele olien, det tror jeg nu næppe, men den bliver jo mindre og mindre, så vil man godt være grøn på den fede måde, så kunne det da godt være, at man skulle investere i Equinor, men altså, en Swedish Soltech, det kunne også være et alternativ, men der er ikke så mange lige, som jeg kan huske, der er på børsen. Helge? Ja, jeg skal lige sige, Scatec Solar, de har jo så fået Statoil ind, jeg vil tro, at de tager hele selskabet på et eller andet tidspunkt. Og det håber jeg sker til en fed overpris, man kan aldrig vide. Det er den ene ting, men den anden siger, at Equinor, de regner jo ikke før, og mellem 30 og 40, før at det udgør det grønne udgør en stor del af det. De har jo åbnet op i Sverdrup en måned før, altså det her felt op i Nordsøen. Og der er så meget olie deroppe, det bliver en pengemaskine uden lige. Og så kan man sige, at det er sgu en bedre olie, de får op, end den i Saudi-Arabien. Der er ikke så meget svovl og andre ting i. Så det prøver de at så sælge som, at det er en grønnere løsning. Ikke? Men, den grønne olie. Smart. Ja, ja. Okay, de her, det vælter ind med spørgsmål. Jeg er også nødt til at sige til jer, kære lytter, vi når simpelthen ikke dem alle sammen. Det vil kræve 10 timers udsendelse eller et eller andet, desværre. Men vi haster videre, så vi kan nå så mange som overhovedet muligt. Der kommer et her fra Claus blandt andet. Han vil gerne have Helges blik på Scorpio Tankers. Er det en spændende aktie, spørger han. Ja, jeg kan kun sige generelt, at jeg kan tank se godt ud, men Scorpion følger faktisk ikke. Okay, så hopper vi videre til et spørgsmål, der kommer her vedrørende en kommende børsnotering i NTG. Nordic Transport Group, er der nogen af jer, der allerede nu er begyndt at gøre jer nogle tanker om den, om det er noget, man skal være med på? Jeg er inde på ProInvestor, der så er der flere, der har snakket om den her, for de kommer ind i en børsskal fra Novozoet, som vi har været meget fokuseret på pharma og biotech. Så Novozoet skal vi alle sammen huske fra gamle dage, når vi sad og diskuterede det her specielle program, de havde derinde. Men det er vel ikke i sig selv grund til at købe aktien? Nej, men der er rigtig mange, der snakker om Novozoet, ja. At de skal på børsskallen. Men, selve den her overtagelse og det her, jamen altså DSV, jeg ser jo meget spændende ud, men jeg har ikke nogen. Og der er heller ikke nogen, der sådan ligesom går ud og siger, at det her kan gå hen og blive kæmpestort, eller kursstigning, eller noget som helst. Pearson, har du nogen holdning til NTG på nuværende tidspunkt? Nej, ikke endnu. Jeg skal grave mig lidt mere ned i det og se, hvad selskabet går og fifler med. Så tager vi lige endnu en gammel traver ind her i studiet, nemlig et spørgsmål fra Erik om Fingerprint. For højt skal den op, spørger Erik. Og så blev der stille. Nej, vi skal jo bare lige til tasterne og så finde kurverne. Jamen, det er helt i orden, Lars Pearson. En aktie, som jo altså i den grad, hvis vi kigger tilbage i historien, har været meget volatil, og som der vel også er blevet sået tvivl om de for alvor skulle op og flyve, eller om tingene ville tage noget længere tid, end vi sådan først havde troet. Ja, helt klart, og så var det jo også bare igen lidt den her hype, vi har set med cannabis, hvor det hele, alle skal være med på bølgen, og så lige pludselig er der et eller andet, der går lidt galt, og der kommer nogle konkurrenter, kineserne, og kan gøre det billigere. Altså, den er jo kommet igennem, det er ligesom, den ligger her omkring 20, og har det svært. Der er et stort hul op omkring 30, og jeg kunne godt drømme, at den måske kom derop. Den er jo ligesom indgået nogle aftaler, og med også at være i betalingskort og sådan nogle ting, og så er jeg kommet lidt videre, end bare lige at være i mobiltelefonerne. Så jeg ser, at der er ligesom noget udvikling, og jeg vil blive i den, hvis jeg havde den, og vil jeg købe den? Ja, det kunne jeg egentlig godt også fristes til, hvis millionærklubben fortsætter på den anden side, så kunne det da godt være en af dem, man tænkte ind over, den skal da have en chance igen. Jamen, det holder vi da op på, Lars Pearson. Helge Larsen, Fingerprint har jo været en af de aktier, som du også fulgte tæt, da der var sådan en tur i den. Hvad sker der nu? Ja, så der kom utur i den, så fulgte den ikke længere, fordi det var da en forfærdelig historie, hvor man ikke kunne lige pludselig ikke kunne regne med den guidning, som kom fra selskabet. Det er virkelig no-go for mig. Altså, det skal, man skal ikke skyde så galt på skiven, som de gjorde dengang. Mm. Men lad mig sige nu har der været meget insider-køb, store insider-køb her, lige i denne uge eller forrige uge. Og det har jo gjort, at vi er kommet op over det her magiske kurs 21, som er en eller anden grund. Hver gang har den tittet i nærheden af det, så er den røget tilbage, når den har gjort det intraday. Så vil jeg også sige, at der er stadigvæk alt den shortning i, altså 8-9-10%, eller det er helt voldsomt stadigvæk. Og de der banditter, de har kastet sig kærligt over den her aktie i nogle år efterhånden. Og de laver så meget fest, de flytter frem og tilbage med pengene den, og det kan jeg hele tiden være bekymret for, at der er mange, der måske går ind på store forhåbninger. Så jeg siger, prøv nu at se, lad os få nogle flere kvartaler, hvor økonomien går nogenlunde. Men Helge Larsen... Og så skal vi have de korte ordre, og der skal være, det skal være penge i kassen. Altså indtil nu er det jo bare sådan snak, sniksnak, at man laver den og den, og design vinder design og alt muligt andet. Men man har jo fat i de her producenter af kortene. Men dertil skal man sige, at de kort skal jo ligesom bestilles af en finanssektor, som ikke lige kan finde ud af i hele den her fintech-revolution, at det er det lige sådan et betalingskort, der bliver fremtiden. Mm. Det ved man ikke. Jeg har kunder i min butik, der betaler med telefonen, og de betaler med deres ur. De tager et ur og holder det ned til Dankort-terminalen, og jeg tænker, hvad sker der der? De skal nok til at betale med deres ansigt, Helge Larsen. Ja. Det er nye tider. Der er mange ting. Okay, så fingerprint karsten følger du altså ikke så, så tæt. Men principielt det her med, at hvis der er mange shorter i en aktie, er det så noget, du bare holder fingrene fra? Altså, når de gør det der nummer, som det er jo helt enestående, det de gør i fingerprint. Mm. De er der hele tiden, og man kan jo se, når den stiger en 3-4-5%, det går rigtig godt løber nu, og så lige pludselig får den på et fald på 8, fordi der er en mand, eller et selskab, eller en gruppe af selskaber, de sprøjter nu. Mm. Puh, ja. Så bliver der varme fanget, og så er der alle mulige kunstige instrumenter i, som så bliver nokket ud. Mm. Og det har man også en interesse i. Det er mystisk. Det er en spændende verden, vi lever i. Således fik jeg kørt jer rundt i Manesien, og vi hoppede fra den ene aktie til den anden, så vi kunne svare på så mange spørgsmål som muligt. Lars Persson og jeg, vi hopper i studiet lige om lidt og optager markedsudsigten, der fortæller, hvad der sker i næste uge. Der er vi selvfølgelig tilbage allerede på mandag, når klokken den er blevet 9:05. Tak for i dag.